Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, ժամերգության խորուրդ նորվա եթերաժամին կմեկնաբանի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Ժամերգություն նշանակում է ժամ երգել, այսինքն օրվա որոշ ժամերին կատարել եկեղեցական արարողություն կամ պաշտամունք, որը փառաբանում է Սուրբ Երրորդության անձերից մեկին։ Ժամերգությունների կամ ընդհանրական աղոթքների կատարման կարգը ներկայացված է ժամագրքում։ Եկեղեցական աստվածպաշտության մեջ այս գիրքն ամենահին եւ ամենաշատ գործածված ժողովածուներից է։ Նրանում զետեղված են ժամերգության տեքստերը, մաղթանքներ, քարոզներ, աղոթքներ, սաղմոսներ, ընթերցվածքներ, հին եւ նոր կտակարաններից երգեր ու շարականներ։ Ժամագրքի հնագույն անունը մեզ է հասել Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի դստեր Շուշանիկի վարքի միջոցով։ Այն կոչվել է աղոթանոց, իսկ ավելի ուշ՝ աղոթամատույց եւ գիրքաղոթից։ Ժամագիրք անունն առաջին անգամ հանդիպում է 1467 թվականին գրված մի տոնացույցում։ Մեր ժամագրքի առաջին կարգավորողները եղել են Սուրբ Սահակ Պարթևը եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Սուրբ Սահակի եւ Սուրբ Մաշտոցի ժամագիրքը մշակվել է Թովմա Մեծոփեցու կողմից, այնուհետև դարերի ընթացքում այն ճոխացվել է տարբեր հեղինակների՝ Սուրբ Հովհանես Մանդակունու, Հովհանես Սարգավագի, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու, Սուրբ Ներսես Շնորհալու եւ այլոց կողմից։ Ժամագրքում ընդգրկված բոլոր ժամերգությունները գրված են եւ հնչեցվում են հայ առաքելական եկեղեցու ծիսական լեզվով, գրաբարով։ Մենք ունենք 7 կամ ընդլայնված ձևով 9 ծիսակատարություններ, որոնք կատարվում են եկեղեցիներում։ Ժամերգություններ եւ դրանց պսակը սուրբ պատարակ, որ ամեն կիրակի օր տեղի ունենում։ Ինչ ժամերգություններ մենք ունենք։ Գիշերային, առավոտյան եւ ունենք ճաշու ժամերգություն, որը 3 մասից է բաղկացած։ Կարող եք համարել 1 ժամերգություն կամ 3 ճաշու ժամերգություններ ողորմյաններով։ Ունենք երեկոյան ժամերգություն, ունենք խաղական եւ հանգստյան ժամերգություններ։ Ամեն մի ժամերգություն նվիրված է կամ հոր աստծուն, կամ որդի աստծուն, կամ Սուրբ Հոգի աստծուն։ Խաղական ժամերգություն, որը մեզ բերում է իսկապես խաղաղություն, այդ ամբողջ ժամերգության կառույցը բերում է մեզ ճշմարիտ հոգու խաղաղություն։ Հանգստյան ժամերգությունը, որ դա մենք մտին ենք անում եւ գնում ենք հանգստի, ինքը այդպիսի կառույց ունի, այդպիսի շարականներ եւ աղոթքներն են, որոնք իսկապես մեզ բերում են եւ խաղաղություն եւ հանգստություն, որից հետո խաղաղ հանգիստ հոգով գնում ենք ննջելու, մեր ուժերը վերականգնելու, գնում ենք քնելու։ Ամեն մի ժամերգություն յուրահատուկ կառույց ունի։ Գիշերայինը, մթի ժամանակ մենք սկսում ենք մեր ժամերգությունը Աստծո փառաբանությունը, աշխարհի խաղաղության համար, եկեղեցու անսասանության համար, որը մեզ մինչև արևածագը արթնացնում է։ Հետո ունենք մի սքանչելի ժամերգություն, որը կոչվում է արևագալի ժամերգություն, որ մենք հիմնականում կատարում ենք մեծ աղքի ժամանակ, որի շարականների հեղինակը Սուրբ Ներսես Շնորհալին է, որ չքնախ գեղեցկագույն շարականերով զարդարել է այդ ժամերգությունը։ Այնպես արևածագն է լինում, որ մենք ասում ենք արևագալ, այդ շարականները, որ լսում ես, իսկապես քո հոգու մեջ սկսում է մի նոր արևածագ, դու դա կարծես թե ֆիզիկապես զգում ես։ Եսի պատանած ծշնամույն ամենահաս որդյան Սուրբ Խաչիկո, Տեր Աստված փրկության իմ օիտ վեգ արդացի եվ իշերի առաջիկո։ Ժամերգություններից առաջինը գիշերայինն է, որը նվիրված է Հայր Աստծո Փարաբանությանը եւ կատարվում է կեսգիշերին։ Հավատացյալներն ու եկեղեցական դասը խնդրում են, որ Տերը խաղաղություն պարգևի գիշերվա մնացած մասնակցացնելու եւ գալիք օրը լինի առանց փորձության ու մեղքերի։ Տերունական եւ սրբոց տոներին երգվում են ներսես շնորհալու առավոտ լուսո եւ աշխարհ ամենայն հոգեվոր երգերը։ Առավոտյան ժամերգությունը կատարվում է արշալույսին եւ ուղված է Որդի Աստծո Փարաբանության, խորհրդանշում է Քրիստոսի երևումը յուղաբեր կանանց, նրա հարությունը եւ փրկագործությունը։ Ժամերգությունը հարուստ է շարականներով, յուրաքանչյուր կիրակի այս ժամերգության ընթացքում կատարվում է յուղաբերից կարգը։ Արևագալի ժամերգությունը նախկինում առավոտյան ժամերգության մաս է կազմել, ուղված է Սուրբ Հոգուն եւ խորհրդանշում է Հիսուսի հարությունը եւ աշակերտներին երևալը։ Կատարվում է Արևածագին եւ Մեծի Պահոց շրջանում։ Ժամերգությունը հաստատվել է Եզեր առաջին Փարաժնակերցու կողմից։ 12-րդ դարում Արևակալի ժամերգությունը հարստացվել է Ներսես Շնորհալի Կաթողիկոսի շնորհիվ։ Ճաշու Գ ժամի ժամերգությունն ուղված է Սուրբ Հոգուն եւ խորհրդանշում է արգելված պատղից Եվայի ճաշակումն ու Քրիստոսով դատապարտումից ազատվելը, ինչպես նաեւ հիշատակում է Քրիստոսի չարչարանքը։ Կատարվում է ժամը 9-ին։ Ճաշու Զ ժամի ժամերգությունն ուղված է Հայր Աստծուն, խորհրդանշում է Քրիստոսի չարչարանքներն ու խաչելությունը, կատարվում է ժամը 12-ին։ Ժամերգության ընթացքում հավատացյալներն Աստծուց խնդրում են օգնություն իրենց մարդկային տկար բնության համար։ Ճաշու Թ ժամի ժամերգությունն ուղված է Որդի Աստծուն եւ խորհրդանշում է Քրիստոսի մահը, որով մարդկությունն ազատվեց դժոխքի իշխանությունից, կատարվում է ժամը 15-ին։ Երեկոյան ժամերգությունն ուղված է Որդի Աստծուն, խորհրդանշում է Քրիստոսի թաղումը, կատարվում է մայրամուտից առաջ։ Հավատացյալներն Աստծուն խնդրում են, որ իրենց պարգևի խաղաղ գիշեր եւ բարի քուն։ Խաղաղական ժամերգությունն ուղված է Հոգի Աստծուն եւ խորհրդանշում է Քրիստոսի դժոխքիչնելը եւ արթարների տանջանքների դադարեցումը, կատարվում է մայրամուտից հետո։ Աղոթքներում Աստծուն խնդրվում է խաղաղություն պարգևել մարդու հոգուն։ Հանգստյան ժամերգությունը հնում խաղաղական ժամերգության շարունակությունն է եղել, ուղված է Հայր Աստծուն, ժամերգությունը կատարվել է քնելուց առաջ։ Բոլոր ժամերգությունները պատարագետ անխափան կատարում են վանքերում, առհասարակ, անդադար, առավոտից մինչև մյուս առավոտ։ Եկեղեցիներում, որոնք բաց են բոլոր մարդկանց համար, վանքի պես փակ չեն, այդտեղ հիմնականում կատարվում են առավոտյան գիշերային ժամերգություն եւ առավոտյան ժամերգություն։ Կատարվում է պարտադիր նաեւ երեկոյան ժամերգություն։ Մեծ պահքի առավոտ այդ ժամերգությունից հետո կատարվում է նաև արևակալի ժամերգությունը, իսկ երեկոյան, ուշ երեկոյան կատարվում է նաև հանգստյան եւ խաղաղության ժամերգություններ։ Մեծ պահքին շատ լավ է, որ եկեղեցիներում կատարվեն նաև ճաշու ժամերգություններ, ողորմյաների շարք, որոնք կատարվում են գոնե կենտրոնական եկեղեցիներում, որ մենք կարող ենք բոլորս ներկա լինել եւ մասնակից լինել։ Ժամերգությունները կատարվում են Աստծուն փառաբանելու համար, աշխարհից խաղաղության համար, հոգեհանգիստ բերելու հանգությանների համար, մեր քրիստոնյա բարեպաշտ իշխանների եւ բանակի անսասանության համար, պատղաբերության համար, բարի եղանակի համար, միասնականության սիրո համար։ Մենք ունենք հավատացյալների մի լավագույն տեսակ, որոնք կարողանում են ամենուր մասնակցել ժամերգությունների։ Մարդիկ կան աշխատանքի բերումով, ի վիճակի չէ, աշխատանքի ժամերը այնպիսին է, որ իրենք ստիպած են գտնվել աշխատանքի վայրում, բայց որոնք շաբաթով կամ կիրակիորով գալիս են, մասնակցում են և ժամերգությունների և պատարագների։ Դա կատարվում է նաև ժողովրդի համար, ժողովրդը պետք է մասնակից լինի։ Ժողովրդն էլ, հավատացյալն էլ մտովի պիտի մասնակցի այդ աղոթքներին։ Նրանք, ովքեր հաճախ գալիս են, նրանք գրեթե հանգիր գիտեն ոչ միայն պատարագ, այլ ժամերգությունները։ Ժամ, մենք տարբեր հասկացողություններ ունենք, տաճար, վանք, եկեղեցի, ժամ և մատուռ։ Տաճարը նշանակում է քարե շինություն, որտեղ կատարվում է սրբագործություն։ Վանքը դա վանական համալիր է, բաղկացած միաբաններից կամ կույսերից, որը ունի տաճար, եկեղեցի, քարե շեն տաճար։ Ամեն մի վանքում, բացի բուն տաճարից, եկեղեցուց կարող է լինել մատուռներ։ Ինչի համար են այդ մատուռները։ Մատուռներում սամոսներ են երկվում եւ ժաբերգություններ են կատարվում։ Մենք հաճախ շփոթում ենք եւ ասում ենք ժամ։ Մենք ընդհանրապես եկեղեցուն ասում ենք ժամ, որտեղ այնտեղ կատարվում է ժամերգություն։ Այո, մենք վանքի եկեղեցուներ կարող ենք ասել ժամ, սովորական եկեղեցուներ, որ վանք չի, այլ եկեղեցի է, կարող ենք ասել ժամ, որտեղ իսկապես ժամերգություններ են կատարվում։ Բայց հանուն ժամը ինչին էին ասում։ Հիմնականում մատուռներին, որտեղ ժամասացություններ են գնում, անընդհատ սամոսներ են երկվում եւ ժամերգություններ են կատարվում, որպեսզի անդադար աղոտ կհնչի եւ կապը մարդ Աստված չխզվի, այդ կապը, որ մեզ անընդհատ զորացնի։ Կան փակ վանքեր միաբանների կույսերի համար, ընդհանրապես փակ, մինչեւ այսօր էլ կան այդպիսի վանքեր։ Կան կիսապակ, կիսաբաց վանքեր, որոնք որոշ տոնական օրերի իրենց դարպասները բացում են, մարդիկ կարող են գալ վանքի եկեղեցի մտնել եւ պատարագի մասնակցել եւ աղոթություն ստանալ։ Վանքեր կան, որոնք բաց վիճակում են գտնվում, օրինակ Մայրաթոր Սուրբ Եշմիածինը, Գեղարդա վանք, Գանձասարի վանք, Համարասի վանք, Խորվիրաբի վանք, որոնք բաց են առավոտից երեկոյան, մինչեւ երեկոյան ժամերգություն։ Հավատացաները կարող են գալ եւ մասնակցել բոլոր այդ արարողություններին։ Կան խիստ փակ վանքեր, կիսապակ եւ փակ վանքեր, վանքեր, որոնք ունեն տաճար, բուն եկեղեցի, կարող են մի քանի եկեղեցի ունենալ, Քեչարեսի վանքը 4 եկեղեցի ունի, Սուրբ Եղիշե մեր Արաքյալի վանքը 7 եկեղեցիներից է բաղկացած, Հակոբա վանքը ունի 2 եկեղեցի, կողք կողքի, վանքեր կան, որոնք ունեն 1-2 եկեղեցի, 3 հատ մատուռ, 1 հատ մատուռ, Դատի վանքը 4 եկեղեցուց է բաղկացած, բայց իր կողքը վանքին պատկանող տարածքում 4 հատ մատուռ ունենք, որտեղ վանականներ անընդհատ սաղմոսներ են երգում եւ ժամերգություններ են կատարում։ Մուն վանքի պարիսպներից դուրս այդ 4 մատուռներով, որոնք ի դեպ արդեն սկսվել են վերանորոգվել։ Մատուռներում մենք պատարակ չենք մատուցում, եկեղեցիներում ենք պատարակ մատուցում։ Մատուռներում ոչ, մատուռը ժամասացության, սաղմոս ասացության համար է, որտեղ վանականները, դպիտները անընդհատ սալմոս են երգում եւ ժամերգություններ են կատարում։ Ժամագիրքը, որտեղ ներառված են ժամերգությունները, լինում է Ատյանի եւ Արձեռն կամ Ձեռաց։ Ատյանի ժամագիրքը դրվում է եկեղեցու Ատյանում, բեմի վրա, որից օգտվում են օրվա աղոթարար հոգեորականները, սարկավագները եւ դպիրները։ Իսկ Ձեռաց ժամագրքերը դրվում են եկեղեցու դասերում, որոնցից օգտվում են այնտեղ կանգնած սպասավորները։ Ժամերգությունները ինչ նշանակություն ունեն։ Դրանք հզորագույն ծեսեր են։ Երբ որ այդ ծեսը կատարվում է, ինքը բերում է իր հզոր օրհնություն, մի հզոր ալիք է բերում։ Նույնիսկ մարդ, որ ներկա է գտնվում այդ ծեսի ժամերգության ժամանակ, նույնիսկ եթե ինքը լավ չգիտի ինչ բան է ժամերգությունը, ինչն է նրա էությունը, չի հասկանում նրա խոսքերը, նա ընկնում է այդ հոսանքի մեջ։ Կամա թե ակամա, այդ բարեբեր հոսանքը ազդում է այդ մարդու եւ նրա հոգու վրա։ Օրինակ բերեմ, որ հասկանալի լինի։ Եթե վերցնենք մի հսկա մագնիս եւ կողքը դնենք մի երկաթ, իհարկե մագնիսային դաշտը տարածվելու է այդ երկաթի վրա։ Այդ երկաթն էլ իր հերթին սկսելու է ունենալ մագնիսային հատկանիշներ։ Նայել իր հերթին, եթե կողքը մի երկաթ դնենք, ինքը ձգելու այդ մյուս երկաթը դեպի իրեն։ Թեև ինքը մագնիս չի, բայց ինքը արդեն մագնիսացվել է, որոշ չափով նայել է ստանում այդ ուժը։ Եվ ամեն մարդ մասնակցելով ծեսերին ընկնում է այդ ծեսի այդ օրտնության ազդեցության տակ, սկսում է զորանալ, սրբագործվել, մաքրվել, դա շատ-շատ բարեբեր է անդրադառնում մարդու վրա։ Դրա համար եմ ասում, կան հավատացյալներ, որոնք բարեբախտաբար ժամանակ ունեն գալու եւ մասնակցելու բոլոր ժամերգություններին։ Ժամ Ժամ երգել նշանակում է օրվա որոշ ժամերին կարգավորված, ժամակարգված եկեղեցական արողություն կամ պաշտամունք կատարել։ Ժողովրդական լեզվով ժամից, որնու եկեղեցինը առաջացել է ժամ գնալ, ծիսական արողությանը մասնակցել, ներկա գտնվել արտահայտությունը, ժամ կոչ, եկեղեցու կոչնակը կամ զանգը հնչեցնող եւ հավատացյալներին արարողության հրավիրող ժամատուն բարերը։ Օլացայի մեջ տենա շոհանա խաչի կոզանդի մամարդ ես աները բույդ գազատ եմի տալ ապականություն սկոժոհանա Քանչուր ժամերգություն վերաբերում է որևէ կարևոր հոգևոր իրողության կամ առնչվում է օրվա տվյալ պահին իրագործված աստվածային տնորինության հետ։ Ժամերգությամբ ամբողջանում եւ կարգավորվում է քրիստոնյայի ամենօրյա աստվածպաշտությունը։ Կենցաղի հոգսերը եւ առօրյան ընդմիջելով աղոթքներով ու հոգեզմայլ երգերով քրիստոնյան մի պահ վերանում է երկրային իրականությունից եւ լցվում երկնային շնորներով, խաղաղվում ավելորդ լարվածությունից։ Վերապրելով ժամերգության մեջ մատուցվող ավետարանական ճշմարտությունները, մարդը վերաիմաստավորում է օրվա ընթացքը եւ ձգտում է ամեն ինչ իրագործել եւ կազմակերպել ըստ պատվիրանների։ Կարևոր է հավատով ժամ գնալ, հավատով մասնակցել ժամերգություններին եւ հավատով աղոթել ու խնդրել Աստծուն։ Այդ ժամը այն շուշափելիորեն կշահի հավատացյալը։ Ես հիշում եմ ուսանող ժամանակ, երբ որ ուսանող էի մայրաթորսու պես միացնում, մի քանի տատիկ ունեինք, որոնց մեջ ցածր հասակ բարի հրեշտակի դեկո մի տատիկ կար։ Մի քիչ էլ իմ տատիկին էր հիշացնում, ես իմ կարոտս էի առնում իրենից։ Պարտադիր, ձմեր, ամար, անձրևի տակ, սառնամանիքին, մթին, այս փոքրիկ քայլերով գալիս էր միջև ժամերգությունը 10 րոպե առաջ, արդեն իր մոմն էր վառում և սպասում էր ժամերգությանը։ Առավոտյան եւ երեկոյան գալիս էր։ Այդ տատիկը 41 թվականին ուխտ էր արել։ Իր ամուսինը եւ երեք զավակները գնացել են պատերազմ։ Նա եկել էր մայր տաճար, աղոթել էր եւ ուխտ էր արել։ Տեր Աստված, աղաչում եմ, խնդրում եմ եւ խոստանում եմ։ Եթե ամուսնուս երեք զավակներից ողջ վերադարձնես պատերազմից, ես ամեն օր առավոտյան երեկոյան ժամերգություններին պարտադիր մասնակից եմ լինելու։ Եվ այդ կինը գալիս էր, ամեն օր գալիս էր։ Համատարիմ էր իր այդ ուխտին, որտեղ Աստված լսեց իր ուխտը, իր աղաչանքը եւ իր ամուսնուն եւ երեք երեխաներին վերադարձրեց տուն, ողջ եւ առողջ, իսկապես դահարաշ։ Եվ այդ տատիկի այդ հաստատուն ուխտը, որը սիրով էր գալիս, կապ չուներ, հոգնած էր, ջերմություն ուներ, այդ ամենը հաղթահարելով շատ սիրով եւ բարի դեմքով գալիս եւ մասնակցում էր, փառք էր տալիս Աստծուն։ Եվ ունենք այդպիսի հավատացյալներ Հայոց աշխարհում, Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ահա ժամերգություն, ժամ հասածություն, որ մենք հասկանանք։ Ժամերգություն, դրանք ժամերգություններն են։ Հատուկ մշակված աղոթքի կարգերը, որտեղ քանան աղոթքներն է կարդում, քարոզները կարդում է սարգավագը, մյուս բաժինները կարդում են կիսասարգավագներ եւ դպիրներ։ Եվ շարականներ են երգվում եւ սաղմոստեր։ Ունենք երկու դաս։ Մի դասն է երգում, մյուսն է պատասխանում, որտեղ երկնքում հրեշտակների երկու դասեր կան՝ աջ եւ ձախ կողմյան, որոնք իր իրենցերին նույն ձևով փառաբանում են Աստծուն։ Մենք էլ արտացոլված ձևով այստեղ մեր եկեղեցում ենք կատարում, որտեղ եկեղեցին նշանակում է երկինքը երկրի վրա։ Իսուպ խորանն էլ եկեղեցու երկինքն է, Աստծո բազմելու վայրն է, Սուրբ սեղանն է, որտեղ պատարագիչը Սուրբ սեղանի վրա Աստծուն է խորհրդանշում, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Աստված ձեզ սիրելիներս։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 28-ի թողարկումը։ Ժամերգության խորհուրդը մեր տաղավարում մեկնաբանեց Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։